ofertu o 19.30 w radiowej jedynce. Sponsorem lata z radiem jest Orlen. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła godzina 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził batalion dowodzenia marynarki wojennej w Wejherowie. W kopalni Ruda, ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, doszło do wstrząsu, nie żyje jeden górnik. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed burzami dla 3 województw na południu kraju. To, co odziedziczyliśmy po rządach Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o armię, to były zgliszcza, powiedział premier Mateusz Morawiecki, odwiedzając batalion dowodzenia marynarki wojennej w Wejherowie. Szef rządu przypomniał, że do 2015 roku w Polsce zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych, również w pasie wybrzeża. Tylko tutaj, w pasie nadmorskim, szeroko rozumianym pasie nadmorskim, Świnoujście, Mrzeżyno, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski czy Puck, albo Gdynia. To tylko niektóre z tych jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane. Wyobraźcie sobie to, drodzy rodacy. Po ataku na Gruzję, po ataku na Krym, jeszcze dalej likwidowano jednostki wojskowe. Jak dodał szef rządu, sprawa obronności jest priorytetem dla rządu Zjednoczonej Prawicy. W kopalni Ruda, ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej rano doszło do wstrząsu. Jeden górnik nie żyje, a 5 zostało rannych. Do zdarzenia doszło na poziomie 1000 metrów pod ziemią. Relacja Joanny Opas. Z górnikiem utracono kontakt i prowadzona była akcja ratownicza. Jednakże po godzinie 9 pracownik został zlokalizowany i ratownikom udało się do niego dotrzeć. Lekarz, który zjechał pod ziemię, stwierdził jego zgon. 5 innych górników zostało poszkodowanych. Jak poinformował Polskie Radio Katowice Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, 4 z nich jest w stanie ogólnym dobrym, odnieśli lekkie obrażenia. 5 pracownik natomiast w nieco gorszym stanie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Wstrząs miał siłę 6 razy 10 do 6 dżula, co w przybliżeniu wynosi około 2,62 stopnia w skali Richtera. W poniedziałek ma się odbyć wizja lokalna w rejonie, w którym doszło do wstrząsu. Do tego czasu ten obszar jest wyłączony z wydobycia. Gwałtowny front burzowy przechodzi przez Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed burzami dla województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Możliwe są gwałtowne wezbrania wód w rzekach, a nawet podtopienia. W województwie lubelskim możliwe są trąby powietrzne, ostrzega synoptyk Dorota Pacocha. Spodziewamy się burz z gradem, z intensywnymi opadami deszczu. Te opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Także będą w burzach występowały silne porywy wiatru do 90 km na godzinę. To są bardzo silne porywy wiatru, mogą uszkadzać drzewa, konary drzew mogą spadać na ulicę, także jakieś drobne przedmioty przy gospodarstwach domowych mogą się przemieszczać poza obręb gospodarstwa. Niewykluczone są też trąby powietrzne lokalnie. W sobotę pod znakiem deszczu w całym kraju, jedynie na zachodzie pojawi się słońce. 3 kraje pomogły w zbudowaniu drona, który wczoraj poważnie uszkodził rosyjski okręt desantowy w Noworosyjsku. Ukraiński ekspert wojskowy Andrii Kramarow mówi, że w Stanach Zjednoczonych, Danii i Holandii drony takiego typu są wykorzystywane tylko w celach obserwacyjnych. Ukraińscy inżynierowie zmodyfikowali go do celów bojowych. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych używa tych dronów głównie do patrolowania wód. Podobne zadania wykonują one w Danii i Holandii przy badaniu i patrolowaniu Morza Północnego. Ukraina jest zaś pionierem w wykorzystywaniu tych bezzałogowców jako dronów uderzeniowych. Tego typu drony są w stanie osiągnąć zasięg 800 km z ładunkiem uderzeniowym nawet 450 kg. Podobne możliwości ma rakieta Storm Shadow. 200 tysięcy osób przybyło do sanktuarium maryjnego w Fatimie w Portugalii na modlitwę z papieżem Franciszkiem. W kaplicy objawień papież odmówił różaniec z młodymi, chorymi osobami. W kaplicy objawień Franciszek długo modlił się w milczeniu przed figurą Matki Bożej. Po odmówieniu różańca papież wygłosił krótkie, improwizowane przemówienie, w którym podkreślał, że Matka Boża towarzyszy zawsze ludziom. Czujemy obecność Matki każdego dnia, podkreślił Ojciec Święty.

sportowcy często mówią, że czwarte miejsce to takie najbardziej niewdzięczne, bo tuż przed podium. No i rzeczywiście czwarte miejsce wczoraj w 70. wydaniu listy przebojów trójki zajął Peter Gabriel utworem Panopticon. Państwo mogą już zobaczyć, jak to 70. notowanie wyglądało. To nasza strona internetowa do tego służy. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji piosenki liczą na Państwa poparcie, bo głosować już można. Zerkam do kalendarza muzycznego i w tym tygodniu minęło równo 30 lat od debiutu Sheryl Crow. Jej ten debiutancki krążek nosił tytuł Tuesday Night Music Club. I co ciekawe, ten utwór, którego posłuchamy teraz, to był dopiero czwarty singiel, który pochodził właśnie z tego albumu i go promował. All I Wanna Do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ukrainian plots and Afghans rotten, it never seems to end. Russian whores who can't hold their water, a picture waiting to be sent. It all seems such a joke. Are we going up in smoke? I see disaster up around the bend. God was up on 10th Street. I know it's him for sure. He held his nose and curled his toes. He spat and then he cursed. He's swearing at the White House. I was lying there for sure. I saw God on 10th Street, several rotten to the core. Some say we will end in fire. Repent now or there is no hope. Some swear this lizard people live in desperate people at the end of their rope. Is it all divided? Or is it just more lying? Keep them numb and let them lose their hope. God was up on 10th Street. I know. Duff McKagan, a więc znany z grania na gitarze basowej w Guns N' Roses, właśnie zobaczył Boga na 10 ulicy. To jest kolejny singiel, który zwiastuje jego album Lighthouse. Ta płyta ukaże się 20 października, więc chwilę jeszcze będzie trzeba na nią poczekać. I Saw God on 10th Street Duffa McKagana to jest kolejna propozycja 70. wydania listy przebojów Trójki. Trzy strony dźwięku w Trójce, to teraz szybciutko sprawdźmy, jaka piosenka jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Na samym szczycie, bez zmian, Sprinter to jest Central Sea. The man them too inconsiderate, five-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick, but she wanna get thin again. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance, but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, nah. SOS, somebody rescue me, I got too many, I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time and Bella line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I bought,

No mam taką cichą nadzieję, że przynajmniej przez chwilę udało mi się wywołać na Państwa twarzach lekki przynajmniej uśmiech, a na pewno taką sentymentalną podróż. No bo pewnie wielu z nas wspomina ten fantastyczny serial o Robin Hoodzie i Klanat w Trójce pojawia się nieprzypadkowo, bo wczoraj swoje święto miała moja Brennan, a więc wokalistka, harfistka w zespole Klanat. Jest najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa, a jej siostrą jest na przykład Enya. Trzy strony dźwięku w Trójce, za nami 70. wydanie listy przebojów. Mamy aż 13 propozycji dla Państwa. Wszystkie oczywiście dostępne są na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Wśród tych 13 propozycji również nowa piosenka Post Malone'a Overdrive. Program Trzeci Polskiego Radia. Take your time. trzy strony dźwięku w trójce. No, zazwyczaj, jeżeli mówimy o prapoczątkach zespołów, to nie są one jakoś specjalnie spektakularne, z reguły w jakichś niedużych klubach, ale może warto odnotować dość ciekawą datę muzyczną z tego tygodnia, bo w tym tygodniu minęło 55 lat od właśnie takiego scenicznego debiutu grupy Yes. Wystąpili pierwszy raz na żywo, rzecz działa się w Wielkiej Brytanii. No, podejrzewam, że 55 lat temu Yes jeszcze nie spodziewali się ani nie mogli nawet wyobrazić sobie, jak potoczy się dalej ich kariera. Dziś jedni z najważniejszych twórców muzyki rockowej w historii tego gatunku muzycznego. Trzy strony dźwięku w trójce, 70. notowanie listy za nami. Poza tym ja obiecałem Państwu sprawdzić, jakie piosenki są najpopularniejsze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. No, że Central Sea i Sprinter w Wielkiej Brytanii, to wiadomo. Natomiast na samym szczycie amerykańskiej listy, czyli Billboard Hot 100, znajduje się Jason Aldean i jego utwór Try That in a Small Town. Pomyślałem sobie, że skoro to jest piosenka, która tak bardzo podoba się Amerykanom, no to sprawdzimy, czy podoba się też Polakom. No i to jest piosenka, która znalazła się wśród 13 propozycji 70. wydania listy przebojów trójki. Zresztą cała lista tych propozycji oczywiście jest do Państwa dyspozycji na naszej internetowej stronie. Proszę posłuchać, może się Państwu spodoba. Jeżeli tak, no to można już głosować. Jason Aldean, Try That in a Small Town, numer 1 w Stanach Zjednoczonych i propozycja 70. wydania listy przebojów trójki. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Round here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Try that in a small town, full of good old boys, raised up right. Program Trzeci Polskiego Radia. The rest is, the rest is, the rest is Jack talking. Jutro, dokładnie co do dnia, miną 33 lata, kiedy ukazał się ten singiel, którego słuchaliśmy w trójce przed chwilą, czyli Jack Talking. To był singiel, który promował eponimiczny album grupy Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. To może warto wyjaśnić. Eponim to jest słowo utworzone od nazwy własnej. No właśnie, bo ta płyta nosiła tytuł właśnie Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dave Stewart and Spiritual Cowboys powstali w 1990 roku, czyli dosłownie chwilę po tym, jak Dave postanowił odejść z duetu Eurythmics. No, jakoś specjalnie kariera tej formacji długo nie trwała. W 90 roku właśnie płyta Dave Stewart and the Spiritual Cowboys, rok później Honest, no i chyba ten największy przebój z ich dorobku Jack Talking przed momentem w trójce. Trzy strony dźwięku w trójce. To jeszcze raz rzut oka, czego słuchają w tej chwili Brytyjczycy. Przede mną zestawienie radia BBC Top 40, miejsce trzecie. No i tu kolejny raz piosenka, która zyskała popularność za sprawą filmu Barbie. No film absolutnie w tej chwili jest takim szlagierem kinowym, choć powiem szczerze, nie byłem i jakoś specjalnie nie ciągnie mnie, żeby podziwiać różowe kolory. Natomiast z całą pewnością muzyka z tego filmu też jest doceniana. Dua Lipa, Dance the Night, właśnie z filmu Barbie. Proszę posłuchać. Let's nami 70. wydanie listy przebojów trójki. Powiem szczerze, że innego rozwiązania niż tego, że kolejny raz na samym szczycie będą Depeche Mode, nie spodziewałem się, bo to był tydzień bardzo ważny dla wszystkich fanów tej formacji. No przecież grupa wystąpiła dwukrotnie, najpierw w Warszawie, wczoraj w Krakowie. Jeżeli byli Państwo na tych koncertach, no to zakładam, że było fenomenalnie i na pewno frekwencja przeolbrzymia, bo przecież tak wielu fanów grupa ma w naszym kraju. Ghosts Again, kolejny raz na samym szczycie w 70. wydaniu listy przebojów trójki. Przypomnę, wczoraj to 70. notowanie się odbyło, przyniosło zmiany. Mamy 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. Wszystko do Państwa wglądu na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania, jest z czego wybierać. Proszę głosować, a kolejne wydanie listy już za tydzień w piątek o 19. Olga Szućko audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miera. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.